وقوفِ عرفہ پھر میسر ہو مجھے کاش وقوفِ عرفہ مزدلفا اور مینا کا دیکھو جلوہ میں مزدلفا اور مینا کا دیکھو یا خدا آج میں بولا کعبہ دیکھو یا خدا آج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر بھی مدینہ دیکھو جھوم کر خوب کروں نئے کعبہ کا کوا جھوم کر خوب کروں نئے کعبہ کا کوا پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو ساس گنبد کا حسین جلوہ دے یا رب ساز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پرنور منارا دیکھو بلا کر آقا آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھو آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ سنہری جانی چوم لوگا شنی سے سنہری جانی عشق بارا سے منبر کا بھی جلوہ دیکھو عشق بارا سے منبر کا بھی جلوہ دیکھو کاش سو کمینے مدینے آ کر جس طرف جا ادھر نور برسا، دیکھو جس طرف جا ادھر نور برسا، دیکھو مسکین زائروں کے ہے نا کے شاہ ایک مسکین، کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو، کہہ رہا تھا تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، تیرے احسان کرو ہو یہ بھی احسان، تیرے احسان کروڑوں ہے ہو یہ بھی احسان، یا خدا نظر میں جلوہ میں نبی کا دیکھو، توڑ کر پد منہ میں آتا گروں میں اس دم، توڑ کر پد منہ میں آتا گروں میں اس دم، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں میٹھا مدینہ دیکھوں،